DJ Young și Jonesy. Luăm câteva mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar apoi un chisoman își prezintă în direct piesa din partea Mădălinei din Vernești pentru iubitul ei Marius, cu mesajul: te iubesc foarte mult. Salutare chisomanilor, Cătălin vă urează o seară cât mai frumoasă. Hello Kiss, sunt Adi din Bacău, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea. În câteva clipe avem piesa nouă de la Keisha, Die Young, Lucky Man Project, ne amintim de Pumpin'. Iar acum un chisoman care intră live la Kiss Kiss in the Mix și își prezintă piesa. Hei, bună seara! Hello Kiss FM, Cătălin de Vâlcea sunt, vă invit să ascultați împreună cu mine Lorin cu Inforia. La Kiss FM a spus la Kiss. Never So și Jamsy in the mix. Let's bump it. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres, baby. Kiss Kiss in the Mix. Vă anunț că în câteva minute ne ocupăm și de mesajele care vin pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul Kiss FM se află ca în fiecare seară o postare numită Start de Kissuri, unde mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi. Și dacă tot intrați pe Facebook, vă invit să participați și la campania Kiss for Love de Valentine's Day. Kiss FM a început programul de îndrăgostire. Intră de asemenea și pe kissfm.ro/kissforlove. Dacă participi, ai șanse maxime să câștigi excursii la Veneția sau Paris. Wow, wow, multă baftă! Bartu Cuccio, Doing Better Without You, chiar acum Jay-Z și Alicia Keys, Empire State of Mind, și apoi vine Rihanna, Diamonds. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hit-uri. I've been around this game for too long. I remember we were going strong. Something

Pe facebook.com/kissfmromania a apărut postarea Star de Kiss-uri, muzica te vine dispune atunci când nimeni altcineva n-o poate face. Și deja au apărut câteva mesaje împreună cu decât 670 de like-uri. Ne bucurăm foarte mult să avem atâtea like-uri la o postare care are doar câteva minute. De la Georgiana, pentru iubitul ei Alex, cu mesajul te iubesc foarte mult. Diana Adrian vrea un te iubesc pentru soțul ei, care se află departe de ea. Duc dorul scumpul meu, te iubesc, Kiss, sunteți super, ne bucurăm, mulțumim. Teo Malinescu vrea cai vezi pe pereți pentru cei care caută de ore și nu-i găsesc. Și Florea Denis pentru toți prietenii lui care îl cunosc și mai ales pentru Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim foarte mult. Și Andreea Zidaru, te iubesc, Diță, și nu te mai juca atât de mult. El iubește, el se joacă. De, așa e în dragoste. Mai bine te joci cu ea, nu? Holograf cât de departe pentru cei care se pregătesc de Valentine's Day. Dolan Com și apoi Akon, Don't Matter la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese mixate ora aceasta. Până atunci vă spunem ce nebunie se întâmplă în weekend. Avem alte super party-uri Kiss FM. Sâmbătă avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, transmis live pe Kiss după miezul nopții din Club Stage Alba Iulia. Iar în weekend Kiss Kiss in a Mix Party cu DJ Young. Am să fiu cu voi vineri în Club Iceberg din Slatina, iar sâmbătă ne întâlnim în Club Vegas din Lugoj. Avem un weekend Valentine's Day, Kiss Kiss in the Mix pare. Holograf cât de departe la Kiss FM, asculți doar hituri. Departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colin pe pământ, fără liniște sau fără bine. Cât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ. M-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc

DJ Young și Jonesy. Cu DJ Young și Jonesy. Nobody wants în The Mix, final de oră. În câteva clipe începem o altă serie, 40 de minute non-stop hits. Dacă vrei să intri în direct să faci un daily kiss sau să prezinți o piesă preferată pe care o ai, sună la 021-318-4000 sau 0722-206020. În weekend suntem din nou la Winter Kiss, luăm cu asalt pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Săptămâna aceasta, sâmbătă și duminică, în Sinaia este Andreea Remețan pe pârtia nouă, în Predeal pe pârtia Clăbucet, Olix și Dan Fințescu, iar în Poiana Brașov pe pârtia Bradul vă întâlniți, ca de obicei, cu Alice de la Kiss. Imediat vine Antonia Jamea la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the party cu o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje dintre cele pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Dar până atunci începem ora cu Antonia Jamea, João, Luca și Marcelo, Ciuciacea, piesa aceea de orice party și Corina a ta. Noi suntem DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. E super petrecere și asculți doar hituri. Oh, 7 minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. Eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero tchá. Este momentul să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Sunt câteva sute și desigur luăm câteva dintre ele. De la Mihai din Vaslui pentru Mădălina din Rebricea cu mesajul Te iubesc. Pentru Georgiana din Ialomița la mulți ani. Hello, sunt Levi din Sfântul Gheorghe. Vreau un dedichis pentru sora mea, pentru cumnatul Valentin la mulți ani, cumnatule, și pentru Kiss FM. Mersi, sunteți number one. Mixul continuă cu DJ Saba, Cocktail, Ara și Elena, Broken Angel imediat și apoi Alex Minindoi, DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri mixate. It goes like this, y'all. Things getting naughty, and you know I want it.

auzim un chisoman în direct. Hello, bună seara! Sunt Viorel de la Târgoviște, din Muzica, și aș dori și eu pentru toți prietenii mei, cei care sunt cunosc, prietenii și prietenele. La Kiss Kiss, acum doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix, hai să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Maria zice, muzica e oxigen, dedic toate piesele serii soțului meu, care astăzi a împlinit 34 de ani, cu mesajul te iubesc mult și îți mulțumesc pentru tot. Păi la mulți ani și din partea noastră! Lucia pentru nepotul ei, Aurel din Ostrov, Constanța, vă ascultă non-stop. De la Lemon din Craiova pentru Ștefan, cu mesajul te iubesc mult. Și Raluca Nicoleta avea pentru iubitul ei, Daniel, care și-a dat seama că are nevoie de singurătate. Raluca din Buzău semnează. Pentru îndrăgostit și pentru Valentine's Day avem imediat Pink, Try, Florida, Troublemaker și Brick and Lace, Love is Wicked, super hituri in the mix, pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, hello party people, back to the mix, back to the party. Mixăm încă 3 piese ora aceasta, iar la 9 fix vine piesa Non-House, o piesă care face distinție de restul mixului. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. In the mix, Pink, noua piesă, Try. Imediat Florida, Troublemaker. Și ora se încheie cu mai vechea Brick and Lace, Love is Wicked. Avem super hituri in the mix, pentru că la Kiss FM asculti doar hituri.

Love is Wicked. În weekend avem alte super party-uri Kiss FM. Sâmbătă, live pe Kiss FM după miezul nopții, partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, transmis live din Club Stage Alba Iulia. Iar Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young in the Mix am să fiu cu voi vineri seara în Club Iceberg din Slatina. Iar sâmbătă ne întâlnim în Club Vegas din Lugoj. Este un weekend Valentine's Day Kiss Kiss in the Mix Party. Piesa non-house în câteva clipe, iar apoi avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. La Kiss FM asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê toda vez que ele vai repousar. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê toda vez que ele vai repousar. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê toda vez que ele vai repousar. Aprender que uma flor tem vida ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê toda vez que ele vai repousar. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê toda vez que ele vai repousar. Capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê que ele vai repousar. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê toda vez que ele vai repousar. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê toda vez que ele vai repousar. Timbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Hey, party people, back to the mix, back to the party. De acum încolo avem o oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate. DJ Young și Jones împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Avem din nou mesaje pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Iar apoi, desigur, un alt chisoman care își prezintă în direct piesa preferată ca un adevărat DJ. Bună băieți, mă numesc Cornelia, sunt din Botoșan și vreau să-i spun iubitului meu Mihai că îl iubesc foarte mult și țin la el enorm. Vă rog să-i dedicați piesa Cristina Aguilera, Your Body. Ne pregătim să o mixăm deja, să știi. Pentru Ana Maria Ion, din Tecuci, din partea lui Bogdan, cu mult drag. Mixăm imediat Cristina Aguilera, Your Body. Apoi o altă piesă pe care ne-ați cerut-o, Cerebel și Helen Kaboom. Dar mai întâi un chisoman care își prezintă în direct piesa preferată. Hello, bună seara! Bună seara, Kiss FM! Sunt Cristi din Oradea. Aș dori să prezint următoarea piesă la Kiss Kiss in the Mix. Smiley, Alex Velea și Don Baxter. Și nu uita, la Kiss FM asculti doar hituri.

Kiss Kiss in the Mix. În weekend suntem din nou la munte. Toată iarna, după cum bine știți, în fiecare weekend ne întâlnim pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov la Winter Kiss. Săptămâna aceasta în Sinaia vă întâlniți cu Andreea Remețan, în Predeal pe pârtia Clăbucet se reîntorc colegii Olix și Dan Fințescu, iar în Poiana Brașov pe pârtia Bradul este Alice de la Kiss. Mai departe in the mix, DJ Young deasupra tuturor, Asaf Avidan imediat vine cu super piesa One Day și Alessia Alecuma e super party la Kiss Kiss in the Mix. Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Don't

Kiss Kiss in a Mix Party. E momentul să luăm alte dedichisuri, alte mesaje pe care le trimiteți la noi în emisiune. Din partea lui Florin din Baia Mare pentru dragul său tată Cristian, la mulți ani, te iubesc foarte mult. Sănătate și bucurii nespuse. Bună băieți, sunt Andreea din Târgoviște și vreau să-i spun mamei mele că o iubesc foarte mult și că am să fiu cea mai bună la școală. O rog doar să aibă încredere în mine. Rihanna și Calvin Harris, chiar acum We Found Love. În câteva clipe Didi featuring Beverly Brown, Make You Mine. DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, și încheiem ora cu Amy Winehouse, Rehab. Suntem DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM, asculți doar hituri.

Kiss Kiss in the Mix, pare DJ Young și John împreună cu voi. Vă reamintim ce nebunie se întâmplă în weekend. Avem alte petreceri Kiss FM. Sâmbătă noapte, începând cu miezul nopții, în direct pe Kiss FM, avem partidul cu Olix și Dan Fințescu, transmis din Club Stage Alba Iulia. Iar Kiss Kiss in the Mix, Valentine's Day pare, se întâmplă cu DJ Young in the Mix. Am să fiu cu voi vineri seara în Club Iceberg din Slatina, iar sâmbătă mixez în Club Vegas din Lugoj. Ne vedem acolo de Valentine's Day. Super party-uri Kiss FM în weekend. O seară bestială mai departe din partea lui DJ Young și a lui Jones. Ne întâlnim mâine de la 7 pentru încă 3 ore de super hituri la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Bye bye, pe mâine.